ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun efendim. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an ve İslam programlarını dikkatlice takip edenlerimiz şu gerçeği mutlaka görmüşlerdir. Kur'an'ı bizzat okuyup anlayabilmenin imkansız olduğunu sanan, ancak programlarımız ilerledikçe bu düşüncelerinde yanıldıklarını gören izleyenlerimiz artık yüzyıllardır anlamsız masallarla oyalandıklarını görmektedirler. Şimdiye kadar sadece namaz kılarken birkaç kısa surenin ezberlenmesinin yeterli olduğunu düşünen insanlarımızın artık beni yoktan yaratan Rabbim bana ne gibi bir mesaj vermek istedi diye düşmeye başladıklarını görebiliyoruz. Bizlere sabırla yaptığı çalışmalarını paylaşan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. Bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum şahsınıza ve değerli izleyicilerimize saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, önümüzdeki cumartesi günü Ramazan ayına giriyoruz. Bu ayda tuttuğumuz orucun ne anlama geldiğini ve niçin oruç tuttuğumuzu tam olarak biliyor muyuz? Sayın konuğumuzdan Kur'an'da oruç konusunda Rabbimizin bizlere ne mesajlar vermekte olduğunu açıklaması istiyoruz. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bizlere bir takım ödevler verdi. Kişisel davranışlarımız, sosyal davranışlarımız, devlet, siyaset, uluslararası ilişkiler vesaire yönlerinde. Bunların hepsine baktığımız zaman bütün bu verilmiş ödevlerin hepsinin bizleri müttaki, yani Allah'ın koruması altına giren birer insan olmamızı sağlamak için yapıldığı, Kur'an'da her emrin arkasında, her nehyin arkasında açıklanmakta. Gerekçesi yani. Gerekçesi bu. Oruç da bunlardan biri. Üzerinde duracağımız oruç, o da bunlardan biri. Ama ne yazık ki, bunun altını çiziyorum, daha evvel birçok sohbetimizde de beyan ettiğim gibi oruç ibadeti de namaz gibi, hac gibi, kıble gibi birer ritüel haline getirildi. Evet. Hiçbir zaman için amaçlananı gerçekleştirmedi. Yani şu anda yaklaşık diyelim ki 1400 sene evvel, 1400 senedir Müslümanların namazı, orucu, haccı, zekatı zerre kadar işe yaramadı. Hep ritüel. Hep ritüel olduğundan, ritüelleştirildiğinden böyle oldu. Evet. Halbuki onlar normal olarak yaşanılması gereken şeydi. Biz şurada şuna dikkat edeceğiz ki siz de sunumunuzda da aynı ifadeyi kullandınız. Oruç tutmak dediniz. İslam dininde oruç vardır. Biz hep tutmak olarak oruç biliyoruz. Tutmak yoktur. Ha, oruç tutmak yoktur. Oruç tutmak yoktur. Çok enteresan. Müslümanlıkta namaz vardır. Namaz kılmak yoktur. Namaz var. Müslümanlıkta hacca gitmek vardır. Evet. Müslümanlıkta hac etmek vardır. Hac etmek Müslümanlar var. Ne yapar? Hacca gider. Seyahat. İslam'da kıble vardır. Müslümanlıkta kıble vardır. Müslümanlar kıbleye yönelir. Çok çarpıcı ifadeler bunlar efendim. Evet. Gerçekten. Hep kıbleye yönelir. Öyle oluyor, evet. Yani Allah'ın öngördüğü ibadetler şekillenmiş, ritüeller bir standart getirilmiş. Yani utanmasalar gidecekler, Türk standartları enstitüsünden, yani standarda uygun mu değil mi falan diye bir tane de TSE belgesi alınacak tarzda şekil. Allah Allah. Evet. Anlamsız olarak bir şey. Evet. Şimdi İslam'da, şimdi biraz oruç üzerinde duracağız. Tabii. Oruç var ama oruç tutmak yok. Biz hep öyle öğrendik, oruç tutmak şimdi, diyerek. Şimdi oruç, şimdi biraz sonra sözcükleriyle açacağım. Oruç insanın kendisini tutmasıdır. Kendisini tutması. Oruç insanın kendisini tutmasıdır. Evet. Müslümanlar kendini tutmaz, orucu tutar. Müslümanlarda namaz vardır, niyaz vardır. Allah'a direkt olarak gönülden yakarış vardır. Ama Müslümanlar bunu yapmaz. Müslümanlar namaz kılar. Çok enteresan ya. Evet. Ve diğerleri de öyle. Evet. Öyleyse biz burada orucu açarken Kur'an-ı Kerim'deki oruç pasajındaki ayetlerde geçen sözcükleri bir bir orijinaliyle, Kur'an'daki anlamıyla, evet, Kur'an indiği dönemdeki anlamlarıyla değerli izleyicilerimize takdim edeceğiz. Olay bu zaten. O andaki orucun evet, ilk farzı dediği şeydeki anlamları değil mi biz efendim? Biz bu programda orucu anlatırken sakız orucu bozar mı? Ya. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Teferruatla orucu. Böyle bir olaylarla bizim derdimiz yok. Evet. Önce oruç nedir? Ne değildir? Nasıl tutulur? Yani bunu nasıl yapılır? Bak ben bile tutulur dedim. Bak gayri ihtiyari bunlar. Oruç nasıl yapılır? İnsan evet, nasıl kendini tutar? Evet. Bunları, bu ifadeleri bir bir açacağız. İnşallah. Çok mutlu oluruz. Biz burada sadece ve sadece anlatacağımız oruç ayetlerindeki sözcüklerin açılımını yapacağız. Evet. Buradan herkes alacağını alacak, öğreneceğini öğrenecek ve bu doğrultuda yapacağını kendisi yapacak. Evet. Efendim, oruç müminlere Bakara suresinin 183. ayetinde evet, emredilir. Buyurulur ki ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüs siyamu kema kütübe alellezine min gablikum leallekum tettegûn. Ana hattı burada verilmiş. Ey müminler, burada bir defa en önemli nokta Müslümanların kendilerini Allah tarafından muhatap alındıklarından bir gurur duymalılar. Allah bizzat hitap ediyor. Bizatihi ey müminler diye Cenab-ı Hak müminlere hitap ediyor. Onları muhatap alıyor. Ne büyük onur. Bak bu. Dünyanın en büyük şerefi budur ne işte. Ne büyük şeref, ne büyük onur. İşte bu şerefi korumak evet, adına bize bir görev veriyor. Buyurur ki takvaya ulaşmanız için, müttaki olmanız için, bunları daha önceki programlarda açtıydık hatırlarsanız. Açmıştık. Yani diyor ki benim korumam altına girmeniz için daha önceki toplumlara, ümmetlere farz edildiği gibi size de siyam, bakın Sıyam farz edildi. Sıyam oruç anlamında değil mi efendim? Şimdi efendim. Sıyam öyle mi oluyor? Evet. Bekleyin işte. Burada Arapçasını söyledim şimdi. Oruç şimdi, diye geçmiyor da sıyam olarak geçiyor. Sıyam. Tamam. Evet. Burada bir hassasiyet şey yaptık. Biz de daha önce böyle burada belki bu programda bu tip bir öz eleştirim belki 3-5 tane yer alacak. Buyurun. İspat edeceğiz. Eskiden de biz de oruç veyahut da oruç tutmak diye şey yaparız. Savun kelimesi üzerinden geçmiştik. Savun. Savun. Ve daha önceki yazılarımızda hatta başka televizyon programlarımızda bu konuyu işlerken savun sözcüğü üzerinden işlemiştik. Tamam, evet, doğru hatırladım. Bu büyük bir hataydı. Bak, büyük bir hataydı. Bu hatamın farkına vardım. Anladım. Hatamdan döndüm. Rabbim inşallah affeder. Ya. Cenab-ı Hak sıyam diyor, biz savun anlamı vererek. Yani bir biz mi? Yani şu anda kitaplara bakacak olursanız, işte bugünlerde yahut da geçmişte televizyonda program yapan hocalarımızın ifadelerine bakacak olursanız savun hep savun üzerinden gidildiğini evet. görüyoruz. Şimdi daha sıyam deyince ben de şaşırdım. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de halbuki sıyam diye geçer. Orijinalinde. Şimdi sıyamı anlamak için önce savunu da anlamamız lazım. Yani onun bir başka kalıbı olduğundan dolayı önce savunu bileceğiz. Sonradan da sıyamı anlayacağız. Güzel. Ki yani biz sıyamı anladığımız zaman orucu biraz daha kavrayacağız. Evet. Daha iyi kavramış olabileceğiz. Şimdi Arap dilinde Arapçada bu dil sağlanırken, yapılırken, oluşturulurken ki olayda savun sözcüğü dinginlik demektir. Tam Türkçesi dinginlik. Dinginlik huzur. Ne demek? Dingin, huzurlu diyeyim, açık. Hareketsizlik. Hareketsizlik. Hareketsizlik. Sakinlik. Yani havada hiç rüzgar yok. Rüzgar yokken mesela yaprak kıvırdamadı falan deriz ya. O anlamı var. Sakinlik. Sakinlik. Ses yok. Atın hani hastalandığı zaman yemeden, içmeden, hareket etmeden ayakta beklemesi. Bir de güneşin tam havaya dikilmesi. Havada hani zeval vakti diyoruz ya, zeval evet. öncesi öğle vakitlerindeki tam dik konumu var ya. Evet. Ona da bu anlamda söylüyorlar. Çok enteresan. Şimdi burada ifade ettiğimiz şey yani sözcüğün türeme anlamı esası budur. Savun sözcüğünün anlamı bu. Evet. Bu anlamdan dolayı sonradan bu sözcüğü sosyal hayata yani bedevinin dağdaki hayatından şehir hayatına getirdiğimiz zaman bu sözcüğün anlamı yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi ve konuşmayı terk etmek. Konuşmayı terk etmek. Bu şekilde terk etmek. Yani insanın kendisini tutması. Konuşmak, evet, çok enteresan. Yemeden, evet, içmeden, cinsel ilişkiye durmadan. Girmeden, konuşmadan durması demek. Savunun esası. Bak, orijinal anlamı neydi? Yani rüzgarla vesaire bir şey, hani hareketsizlik, atın yemeden, içmeden, hareket etmeden durması, güneşin havada tam dikey olarak, tam dikey, bunun konumuydu. Sosyolojiye getirdiğimiz zaman bunu, dine getirmeyelim. Yani sadece sosyal yaşama getirip, sosyal hayatta kullanıldığı zaman, yemeden, içmeden, cinsel ilişkiye girmeden ve konuşmadan durmak demek. Durmak. Evet. Buna da dinginlik. Buna ne diyoruz? İnsanın kendisini tutması. Evet. Bu savunun anlamı. Evet. Bir. Din literatürüne getirildiği zaman. Ha, şimdi din literatürü. Dince. Evet. Lügatlara baktığımız zaman. Evet. Orada deniyor ki es-savmu fi'ş-şer'i diye başlamış. Yani şeriatta din de oruç demiş. Terkül ekli ve şirbi ve nikah demiş. Lügatta. Lügatta. Ama bir de başına din de böyledir demiş. yemeği, içmeyi, cinsel ilişkiyi terk etmektir demiş. Tamam, tarifte öyle demiş. Kelamı terki atmış. Oysa orijinalinde var o. Orijinalinde var. Bak, normal lügat anlamında var. Evet. Ama lügatlara baktığımız zaman, şeylere baktığımız zaman burada terki kelam maddesini bunlar terk etmiş. Allah Allah, evet. Şimdi bir konuyu, bir tanımı dine mal etmek için onun mutlak surette dinden varlığı olması lazım. Dinde olması lazım. Dinde olması gerekir. Dinde olması lazım. Yani hakikaten dinde orucun üç maddeden ibaret olduğunu varsayacak olursak, dördüncüsünün olmayışı da yine dinden bir ayetle sabitleştirilmiş olması lazım. Yani bunu Allah'ın yapmış olması lazım. Doğru, lügatın değil, yani Allah'ın. Yani denecek ki, bakın şimdi burada denecek ki, lügat anlamında her ne kadar bu dört madde ise de biz bunun üçünü buradan kaldırdık. Demesi lazım ki. Yani birini buradan kaldırdık, üçe düşürdük onu. Gibicesine Allah'ın bir açıklamasının var olması lazım. Öyle bir şey de var mı acaba? Şimdi, kesinlikle dinde, Kur'an'da terki kelamı ifade eden bir açık ayet, işaret, ima vesaire şeyi söz konusu değil. Bu bir. Bunu şöyle örnekleyeyim. Bu dinde nasıl olur? Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, şimdi biraz sonra bunu göreceğiz ama orada kısa geçeyim ben bunu. Tamam. Cenab-ı Hak "Femen şehide minkum şehra fel yasumhu" buyurur. Yani kim, hani müminlere hitaptı ya. Evet, başlamış. Mümin olarak sizden herhangi biriniz Ramazan ayına, bu aya tanık olursa, sağ salim olarak bu aya kavuşursa o ayı oruçlu geçirsin. Evet, tamam. Bak, burada ne buyurulur? O ayı geçirsin, o ayı, ay. Ay, süreyi. Evet, buraya baktığımız zaman ilk etapta, evet. Bakın, ilk etapta bir ayın topyekün, aç, susuz, dinselisiz ve konuşmadan gecesiyle gündüzüyle geçirilmesi lazım. Çok enteresan. Yani Ramazan ayı girdi. Bakın Ramazan ayı girdi. 30 günün 24 saatinin hepsini, evet. Hiç 30 gün geceli gündüzü hiçbir şey yemeden, içmeden, konuşmadan, evet. Cinsel ilişkisiz olarak geçirilmesi lazım gibi bir anlam olur. Mümkün değil ki bu. Mümkün, mümkün değil. Evet. Bu ayetin bu bölümündeki anlam budur. Evet. He. Böyle bir şey geldi ama bu mümkün olmaz ve hiçbir işe de yaramaz. İnsan ama Cenab-ı Hak, bak şimdi bunu şeriatta, dinde ne hale getirir biliyor musunuz şimdi? 187'nin başında "Uhille lekum leyletir refes" diye başlar. Leyletus siyamir refes. Oruçlu dönemlerin gecelerinde, bakın, tamam. Gece bölümlerinde yeme içme serbest. Burada istisna akılıyor onların. Evet. Bak gördün mü şeriatı? Allah, şimdi Allah hüküm koyuyor dinde, işte. Dinde hüküm böyle gelir işte. Evet, Allah bizzat koyuyor hükümü. Şimdi aynı ayetin devamında hiç kimse yanlış anlamasın diye, tamam bu oruç böyle ama gecesi hariç diyor. Tamam. Gecesini oradan çıkarıyor. Şimdi aynen bu bağlamda, bu bağlamda gece nasıl ki istisna edilip bu anlayışın dışına çıkarıldıysa, terki kelam maddesi de aynı bir böyle bir ayetle oruç anlamı, savun anlamının dışına çıkarılmalıydı. Ki, oysa yok. Ki evet. O zaman esam-ı fişer tanımı doğru olabilseydi. Yani onun için açıkça söylüyorum. Esam-ı fişeri diye üç maddelik terki kelam cinsel olmadan, yemenin, içmenin, cinsel ilişkiyle yetinip üç maddelik olarak oruç sözcüğünün açıklanması yalandır, dine iftiradır. Bu oruç da, bakın bu oruçsa bu, savunsa, evet. Bunun içerisinde mutlaka terki kelam maddesi de olması gerekir. gecenin bir istisna kılınana göre doğru. Zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman terk-i kelam maddesini Meryem suresinde iki tane ayette bir Meryem validenin kendisinden konuşma bir şeyde, toplantıda, kurulda kendisini savunma istediği zaman onlara kendisinin oruçlu olduğunu konuşmayacağını da ifade eder, konuşmazlar. İşaretle. Aynı şeyde Zekeriya peygambere verilmiş bir emir vardır. O bir taahhüde girmiştir. Konuşmayacaksın denilmiştir. Ama toplumun öğretmeni olduğundan dolayı topluma bir şeyler anlatmak zarureti de var o dönemde. Bu defa topluma hitabetle değil, ima ile, işaretle, yazıyla, el altından onların anlayacağı dilden onlara bir not vesaire şeyiyle, ima ile şey yapar ama konuşmaz. Tam uygulamışlar onu. Şimdi bunu şöyle bir şey var. Bunu biraz sonra daha şey yapacağız da. Şunu inanın ki terk-i kelam dediğimiz şey var ya, kelam oruçta ki konuşmama ögesi var ya. Evet. İnanın yemeden içmeden daha önemlidir. Çok zor bir şey. Zorluğundan değil. Değil mi? Bu zihin var ya. Bunu aslında yanımızda çok iyi bir psikolog hocamız olmalı da ondan sormalıyız ama. Şimdi bir insan konuşurken düşünmez. Konuşurken düşünemez. Düşünmez. Ya konuşur ya düşünür. Anlatabildim mi? Hani Nasrettin Hoca'nın hindisi gibi düşünür falan filan denir ya. Evet. Konuşmadığın zaman düşünürsün. Yani lak lak ederken düşünmezsin. Hmm. Hazırdan kullanırsın. Yeni bir şey üretmezse yani. Fikir yok. Evet. Fikir, düşünce yok. Üretim yani. Yok. Üretim merkezi duruyor konuşurken. Şunu unutmayalım. Kur'an'ın amacı, yani orucun amacı neydi? Lealleküm tettegun. Takvaya bize oruç takvaya ulaştırmak. Takvaya ulaşmanın en iyi yolu nedir? Tefekkür etmek. Tefekkür düşüncedir efendim, düşünce. Düşünce. Düşünce. İnsan ne kadar çok düşünebiliyorsa, düşünmeye zaman ayırıyorsa geleceğini o ölçüde sağlam yapar. Geleceğini sağlam yapıyor. Ve düşünme noktaları suskunluk, bilgeliğin de alametidir. Yani topluma baktığınız zaman çok çene çalan adamların çok cahil adam olduklarını herkes bilir. Fark ediliyor. Evet. Tamam. Hatta doğu bilgelerinden birine bir insanın ne kadar akıllı olduğu nasıl hani bilinir demişler de o da konuşmasından. Ne? Ne kadar az konuşursa o kadar çok bilgilidir çok demiş. Güzel. Demişler ki yani böyle ya bir insan hiç konuşmaz da hep susarsa bir de o var. Onun aklının ne seviyede olduğunu nasıl anlayacağız? Demişler. Doğru. Ona da çok güzel bir cevap vermiş. Dünyaya henüz o kadar akıllı adam gelmedi demiş. Yani herkesin henüz bir zaaf noktalarını orada onu da söylemiş. Şimdi oruç da orucun anlamı neydi? Öze getirdik. İslam dinine oruç tutmak yok. Ne vardı? Oruç, kendini tutmak var. Kendini tutabilirse. Yemeden tutacağız, içmeden tutacağız, nikahtan tutacağız ve gevezelikten tutacağız. Konuşmaktan tutacağız. En çok da Ramazan'da konuşuluyor. İşin en enteresan tarafı. Yani ben şimdi, çok dikkat ediyorum. Evet. Evet, bu neydi şimdi bu anlattığım olay? Savun oldu. Savun. Dasyona girmedik. Evet. Ha. Şimdi savun. Same yasubu fiilinin mastarı. Mastar. Ve bu yediğimiz, anlattığımız işin şeyi olmuş, adı olmuş, savur. Ama bunu unutacağız. Mümkünse bütün izleyicilerimiz, yani oruç tutma lafını kaldırsın, oruç olma. Oruç. Yani kendini tutma. Oruçlu olma. Oruçlu olma da demeyelim. Yani çünkü oruca ayrı bir şekil vermiş oluyoruz. Yani oruç olma. Oruç olma. Olma. Yani kendini tutma. Vay bir şey yapalım. Böyle bir tanım getirelim. Böyle şey yapsınlar. Buna sahip olsunlar. Çok enteresan ya. Evet. Oruç olma. Evet. Artık namazı da kılmasınlar. Namazı yapsınlar. Bizzat yapsınlar. Bizzat yaşasınlar. Onları da yani ritüel olmaktan, şekil kalıp olmaktan çıkarsınlar. Bunu yaşasınlar yani. Orucu da yaşasınlar, namazı da yaşasınlar. Şimdi gelelim işte esas noktalarına. Can alıcı noktaya. Bize bu hep söylenir. Ya kardeşim, hani sen Oruca bir de terk-i kelam getirdin ve sosyal hayatı bitirdin. Evet, o itiraz ileri sürülecek. Tamam, adam sokakta aç durur, susuz durur, cinsel ilişkisi durur ama yani bağlı durmaz. İşi var, gücü var vesaire noktalarında şey yapıyor. Çalışıyor. Evet. Şimdi burada değerli izleyicilerimize şunu ifade edeceğiz. Cenab-ı Hak burada görüldüğü gibi, anlattığım gibi tanımlanan savun var ya, nasıl yapılacak, nasıl tutulacak noktasına geldiğimiz zaman Cenab-ı Hak kütübe aleykümü savunu demiyor. Kütübe aleykümü sıyamı diye sıyam diyor. Evet. Bak, bir savunu anlattık. Ve savun değil dedik, şimdi sıyam dedik. Bu defa sıyam ne? Evet, sıyam anlamı. Şimdi nedir? Sıyam sözcüğü savun sözcüğünden türeme ama anlam farklılığı olan bir kalıbı. Anlamı farklı. Anlamı farklı. Anlam, hayır, bir de savun eksenli ama kalıbı farklı. Kalıbı. Kütübe aleykümü savunu dediğimiz zaman size oruç deriz. Tamam. Kendinizi tutmak farz edildi deriz. Kütübe aleykümü sıyam dediğimiz zaman sıyam sözcüğü işteşlik fiilidir. İşteşlik mastarıdır. İşteşlik mastarı. İşteşlik. İşteş olduğu zaman kişinin tek başına kendini tutması Allah'ın istediği oruç değil işte. Aleykümü sıyam dediğimiz zaman, ey müminler dediğimiz zaman topluca, cemaat halinde, işteş halde bu işi yapmanız size farz kılındı diyor. Cemaat topluca. Topluca. İşteş olarak yapacaksınız. İşteş. Hepimiz. Yani şimdi şöyle, ben hani konuşmayı da kendimi kısacağım ya. Nerede kısacağım? Karşımda serbest bir adam, konuşan adamın karşısında değil. Karşımdaki de aynı görevle görevlendirildiğinden dolayı o da susmak zorunda. O da konuşmayacak. Tabi laf atınca size cevap vermek zorunda kalacaksınız. Öyleyse bu iş olduğu zaman, bunun seferberliği ilan edildiği zaman topluca. Topluca bu işe işteş, kucaklaşa, el birlik olarak herkes kendini birden tutacak. Ki o topluluk takvaya ulaşsın. Şimdi bunun takvaya ulaşmanın yolları, onlara yolları. Da hani değineceğiz. Nasıl evet. olacak? Birincisi, savunu açtık mı? Evet. Açtık. Savunu niye açtık biliyor musunuz? Sıyamı açabilmek için açtık burada. Tabii. Tamam. Aynı kökten. Sıyamı çok kısa üzerinden geçiyoruz. Ne diyoruz? Sıyam bireysel değil, toplumsal olarak işteşlik halinde bize farz edilmiş bu oruç. Evet. Evet. Evet. Tüm müminlerin ortaklaşa yapması gereken bir şey. Geçmiş. Bunun amacı ne? Evet. Kimse kimseyi zora koşmaz. Öyle mi? Evet. Kimse kimseyi zora üzmez. Şey yapmaz. Bunun sonuçlarına biraz sonra bakacağız. Sonuçtan ileride bakalım. Evet. Evet. Şimdi demek ki insanı takvaya ulaştıracak. Yani Allah'ın koruması altına sokacak olan savun değil, sıyamdır. Sıyam. Yani bireysel olarak sen ne kadar tek başına kendini bir odaya hapsedip de oruç olsan, kendini tutsan bile kimseye bunun faydası yok. Evet, toplum olarak olursa işteşlik halinde, herkes işte birbirleriyle. Böyle, hani seferberlikle. Bu bir seferberlik olayı oluyor. Çok enteresan. Şimdi evet. onu biraz sonra tamam. biraz daha geleceğiz tamam. konuya. Şimdi burada bu ayette başka ifade edeceğimiz nokta ne? Geçmiş kavimlerin oruçlarından evet, bahsetsek. Sizden evvelkilere hani onu şey yapıyor. Yapıldığı gibi evet. deniliyor. Evet. Buradan önce mutlak olarak şunu anlayacağız. Cenab-ı Hak oruç insanları takvaya ulaştırdığından dolayı bizden evvelki ümmetlere gönderdiği peygamberlere de peygamberleri aracılığıyla o dönemlerin insanlarına da sıyamı, topyekun oruçlu olmalarını emretmiş. Onlar da evet. Bu ilk defa bizde Kur'an-ı Kerim'le Peygamberimiz Aleyhisselam aracılığıyla bize iletilmiş bir görev değil. Bu bizden evvelkilere de söz konusu. Bilgi olarak bize de ulaştırılmış oluyor. Şimdi biz bunu araştırdık biraz diyelim. Bu araştırmalar sonucunda diyelim ki şöyle anlatmadan kısa bilgi vereceğim ben bu konuyu. Eğer o konu uzun sürecekse onu aradan sonra mı versek acaba? Araya kadar geldik mi yani? Geldik, evet. İyi, çok güzel bir anlatım ama zaman dayanmıyor bize de. Tamam, hadi olsun. Evet. Hadi, öyle. Sağ olun efendim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayınız lütfen. Bile Dünya Kupası D-Smart'la evinize geliyor. Ayda sadece 15 liraya HD görüntü kalitesiyle 5 kat daha net, 5 kat daha heyecanlı. Üstelik eski uydu alıcısını getirene 2 ay spor paketi hediye. Bu da mı gol değil? Smart. Daha fazlası. Hayatta herkesin güvene ihtiyaç duyduğu anlar vardır. Atlas. Güvenin Türkiye'deki adı. Atlas. Güvenin adı. Atlas. Elif. Lam. Mim. İşte bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sayın Yılmaz, oruç konusunda şimdiye kadar hiç duymadığımız konularda, açıklamalarda bulunuyor. Kendisine minnettarız. Aradan önce savm ve sıyam konuları üzerinde açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi geçmiş ümmetlerde Rabbimizin bildirdiği oruç acaba nasıldı? O konuda bilgi istirham etsin efendim. Geçmiş ümmetlerdeki oruç yaşamının, oruçlu olmanın, o insanların kendisini tutmasının detaylarını 184. ayette biz bir bölümünü, Kur'an'daki ölçülerini onu da bildireceğiz. Tamam. Onu ayetle bildireceğiz. Ama eldeki geçmiş ümmetlerin kitaplarına, ki elde kitab-ı mukaddes dediğimiz Hristiyan ve Yahudilerin din kitabı olarak kullandığı kitaplara bakacak olursak, kendilerine ben bunu kitab-ı mukaddesin İşaya bölümünün 58. babında 1-14. cümlelerde, yine Muharref İncil adıyla bilinen kitaplardan Matta'da 6. bölümün 16-18. cümlelerinde, yine Matta 9. bölümün 14-17. cümlelerinde, yine Luka'nın da 18. bölümünün 9. 14. cümlelerinde o orucu onlarda da açıklıyor. Ellerindeki dini kitaplarında görüyoruz. Evet. Evet. Bize gelince, bize geçmiş ümmetlerle ilgili bildirilmiş nokta, bizim Bakara suresinin 184. ayetinde evet bildirilmiş. Özü şu: Eyyamen ma'dudat, geçmiş ümmetlere de sayılı günlerde oldu. Biz de Ramazan ayı, bakın, biz İsim de belirtilmiş. Bu toplu İşteşlik halindeki oruç Ramazan ayında. Onlar da sayılı günlerde. He, süreli bir süre. Evet. Sayılı gün. Evet. Kaç gün? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz tabii. Biz Ramazan 30 gün olduğu için 30-29. Şimdi eyyamen ma'dudat dediği zaman sayılı günler. Sayılı gün. Sayılı gün anlamında. Buradan aslında teknik olarak eyyamen sözcüğü cem-i kıllet babındandır. 10'a kadar girer. Yani 3 ile 10 arasını ifade eder. 11'i içerisine katmaz. 3 ile 10 arasında. 3-10 arasını ifade eder. 11. gün eyyamen sözcüğünün içerisine girmez. Enteresan. Yani evet, böyle bir şey var. Ama şimdi mesela hani denir ki aşure orucu geçmişten, İbrahim'den, Nuh'tan kalma falan dendikleri zaman bu sayılı gün onunla sınırlı mı dediğin zaman, aşure onluk gün diyoruz ya yani, bu oradan olabilir mi? Oradan gelmiş olabilir. Doğru olabilir. O bize bir bilgidir, bu malumattır, bizi ilgilendirmiyor. Tamam. Çünkü o geçmiş ümmet onlar. Burada şey gelirse, 184. ayetin teknik özellikleri var. Şu anda yapılmış çevirilerin hepsinde bize yönelik olarak gösterilmiş gibi olur. Paragrafta tekrarı ifade edilir ve kendi arasında çelişki doğurtulur. Bu doğru değil. Evet. Bu 184. ayet geçmiş ümmetlerdeki orucun, sıyamın, ortaklaşa bu işi yapmanın şekillerini anlatılır. Evet. Geçmiş ümmetlerde sayılı günlerdeymiş bu evet bölümü. Ben tamam, kısa geçeceğim. Buyurun. Onlara da denmiş ki kim hasta olursa, ev sefer üzerinde olursa o sayılı günlerde değil fe'iddetü min eyyamin ukar diğer o sayıda başka günlerde tutulması lazımmış. Onlarda da böyleymiş. Bir. Ve alellezine yutikunehu fidyetü ta'amin miskin. Ve bu oruca güç yetirebilenler, burada başka bir anlam daha getiriyoruz, veyahut da güç yetiremeyenler bir miskinin yiyeceğini fidye olarak vermeliymiş. Ha, fidye olarak, ha, evet. Ha. Yani her iki grupta. Bizde yok. Bizde yok da yani o güç yitirenler ve güç yitiremeyenler. Ha, burada şimdi şöyle bir şey var. Herkes. Yutikunehu sözcüğünün zahiri anlamı, orijinal gramerce verilmiş anlamı takat getirenler demek. Evet. Yani orucu tutan, evet diyoruz bak yine de tutan değil, oruç işleyen. Ha. Kimse aynı zamanda orucuyla birlikte bir de işsiz kişinin yiyeceğini karşılamak zorunda. Artı, ilave olarak. Artı. Allah Allah, evet. Ne var ki? Biz de bu yutikuneki sözcüğünün kalıbı olan bir efale babının e'si deriz, hemzesi deriz. Onun izale manası olur. Anlam şöyle verilir: oruca takatını yitiren, yani orucu tutamayanlar, hasta falan, bir yaşlı, ihtiyaçların, miskinin, işsizin yiyeceğini karşılamak zorundadır. Evet. Anlamı da verilebilir. Tamam. Bu aslında teknik olarak müzakere edilmeli. Bütün bizim hani bu konunun uzmanı dediğimiz arkadaşlar bir araya gelerek, tabii ki, bunun hangi anlamda kullanılacağının kararı verilmeli. Bu ümmete anlatılmalı. Doğru. Ki benim tercihim, gücünü yetiren adamlar bunu yapmalı. Ama ben şunu da söylüyorum. Bu geçmiş ümmetlerdeymiş. Bizi ilgilendirmiyor. Ha, bize şart ha, onu değil da söyleyeyim. Ha. Ben anlatım olarak, kültür noktasından, malumat babından bunları anlatıyorum. Tamam. Ama burada bir başka ifade daha var. Femen tatava hayran fehüve hayrunda. Kim ki fazladan sayılı günlerin dışında olsun veyahut da hani bir miskin değil de iki miskin, üç miskin, beş miskin fazla fazladan tatavu dediğimiz zaman gönül rızasıyla bu işi fazlalaştıracak olursa o kendisi için de çok hayırlı olur. Kazanç o çıkar. Evet. Hayrı teşvik babında. Evet. Şimdi geçmiş ümmetlerdeki şey bu ölçülerde. Bu geçmiş ümmetin orucu. Evet. Burada. Şimdi burada teknik olarak şunu arz ediyorum. Eyyâmen mağdûdâtin ifadesi ayet-i kerimedeki ikinci kütübeye bağlandığı zaman, onun tümleci yapıldığı zaman geçmiş ümmetlere ait olduğu ortaya çıkar. Tamam. Şimdi birinci kütübeye bağlayacak olursak ayetin alttaki 185. ayet lüzumsuz, gereksiz bir ayet konumuna gelir. Çünkü orada direkt olarak bu ümmete, bizlere, biz müminlere verilecek şeyin ölçüleri farklı, biraz farklılığıyla ifade edilir. Onları da anlatacağım. Buyurun. Şimdi oraya geçiyoruz. Ben evet, tamam. Onu şey yapalım. Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an. Huden linnas ve beyinatin minel huda vel furkan. Evet. Bu Ramazan ayı ki bak onda kendisinde Kur'an indirildi. O Kur'an ki insanlara rehber ve Allah'tan, hidayetten, yol gösterinden, iyi kötünün ayrımından açık açık beyanatlar. Evet. İnsanı rüştüye yani götüren kitap. Kur'an, şimdi burada bak işte hep ağırlık döndü dolaştı Kur'an'a geldi. Kur'an'a geldi. Kim ki? Bak şimdi burada onları açacağız. Femen şehide minkümü şehra felyasum. Ramazan ayı dedi. Kur'an'ın indirildiği aldı dedi. Dedi. Kur'an'ın nitelikleri belirtti. Ortaya kondu. Evet. Öyle mi? Doğru, evet. Ta. Şimdi kim ki bu müminlerden Ramazan ayına sağ salim ulaşırsa bu ay oruçlu olsun. Güzel. Kendini tutsun. Bu ay. Burada şehir sözcüğü ve Ramazan sözcüğü ön planda. Şehir. Şimdi Ramazan sözcüğü ve şehir. Şehir ay demek. Ay anlamında değil evet, mi? Evet. Şehir ay demek. Şehri Ramazan. Evet. Şimdi şehir aslında şöhretten gelir. Ben onu biraz açayım. Şöhret. Çünkü bunu yeni yetmeler bazıları şu anda sadece oruç işte belirli günlerin dolunaylarında falan tutulur, şu olur bu olur falan filan gibi çarpıtmalara işi götürdüler. Ben onları burada açıklayayım. Şehir şöhret demek, açıkta olmak demek. Şimdi her şeyin açıkta olması demek. Evet. Meydanda olması demek, her şeyin belirli hani meşhur teşhir edilmesi, meşher, galeri deriz ya böyle. Galeri. Orada. Mesela burada güneşinden oluşan 12 aya şehir denmez. Mesela yerleşme yerlerine şehir denmesinin nedeni de başlangıcının, bitiminin, çarşısının, sokağının belirli olmasından söylenir. Orada açıkça görülüyor. Mesela belirli tepelere şehir denilir ve hamile kadınların karnı, hamileliği ilerlediği zaman, hamilelik ortaya çıktığı zaman işte hamileliği belirdiği anlamında kullanılır. Aynen be. Ayda kullanılmasının orijinal nedeni de şudur. Ayda kullanılması. Ayda kullanılmasının şeyi bak. Ne dedim? Güneş takvimindeki aylara şehir denmez. Sebebi şu. Bu ay takvimine göre. Ay takvimine göre ki aylara şehir denir. Neden? Ay takvimine bakacak olursan, hilale bağlı olduğundan ayın birisi, ikisi, üçü, dördü, beşi, on beşi belli. Geri gider. Hepsini günün, ayın kaçıncı gününde olduğumuz belli olur. Ayın durumuna göre belli ayın oluyor. Ayın durumuna göre ayın kaçı olduğu, kaçıncı günde olduğumuz belli olur. Evet. Ama güneşe göre hiçbir zaman için, hiçbir yerde ayın kaçı olduğu güneşin konumundan bilinmez. Bir mümkün değil, onu bilemeyiz. Tabii ancak yazılı olacak ki evet. O zaman. Değil mi? Evet. Şimdi Cenab-ı Hak işte Kur'an'da şehir ifadesinin kullanılması bu yöndendir. Ayen beyan. Şimdi kameri ay. Evet. Mesela orucu şeye sabitleyemez miyiz? Senenin herhangi bir mevsimine, mesela ilkbahar günlerinden, ayından birinde rahatça tutmak için falan, evet. Herkes rahat etsin, susuzluk çekmesin, açlık çekmesin. Tamam, değişiyor. Oruç yıpratıcı olmasın falan gibicesine. Canım, değişmesi mi gerekir? Evet. Şimdi bilebileceğimiz ölçülerde değişmesinde insanlar için çok yarar var. Birincisi, Cenab-ı Hak Bakara suresinde iki tane yerde sana hilallerden sorarlar dedikleri zaman bütün ibadetleri, belirli şeyleri aya, hilallere göre belirler. O bir ayet vardı. Sana aydan sorarlar. Evet. Evet. O insanlar için vakitlerin ve haccın vaktini bildirir diye. Dini ödevlerimiz bizim güneşe göre değil, aya göre. Aya göre belirledi. Evet. Birincisi, aklımız ne ölçüde erirsin, ermesin, bunu dikkate almamız lazım. Bu önce bilinecek tabii. Bu önce bunu bilmemiz lazım. Evet. İkincisi, bildiğiniz gibi ay takvimine göre, aylar güneş takvimine göre döner, yeri değiştirirler. Tabii. Ve böylece bazen oruç ne zaman yaşanır? 30 gün, bazen 29 güne oluyor. Hayır, gün olarak değil. Ha. Mevsim olarak kış olur. Kışta gelir her oruç. Geliyor. Değil mi? Yazda gelir, ilkbaharda gelir. 10 gün, 10 gün geri gidiyor. Öyleyse insanlar dinamizm kazanmaları için, mesela bir sporcuları, futbolcuları ele alacak olursanız, yaz, kış. İstanbul takımlarının bazen Antalya'ya sıcağa gittiklerini, bazen sıcaklarının soğuğa gittiğini, bu değişim olarak her türlü atmosfer şartlarında kendilerinin dinamizmini korumaları için egzersiz yaptıklarını biliyoruz. Çok enteresan. Ve böylece orucun mevsimlerde, değişik dönemlerde yaşanması, Ramazan'ın oralarda gelmesi insanın bedensel olarak da büyük bir avantajıdır. Her halükarda, sadece yazdan yaza değil. Yaz, ilkbahar, kış, kıştan her zaman. Kıştan kışa değil. Hani İbrahim suresindeki ayette nasıldı? İman tarif edilirken tu'ti kulleha kullahinin biizni rabbiha. O her an, her mevsim, her yer meyvesini verirdi. Sadece bunu aynı şimdiki şekillendirip kalıplaştırdığımız gibi bir de ayını böyle sabitleyecek olursak var ya, iyice içine ederiz. Evet. Sabitlediğiniz zaman evet. Tabii. Böyle ibadet, Allah'ın takva için bize öngördüğü ibadet kesinlikle bizim elimizden çıkar gider. Evet. Bunun da üzerinde durulmalı. Bir de bunun avantajı şu. Şöyle söyleyeyim. İnsan yıla göre, güneşe göre, diyelim ki 50 yaşındaki bir adam orucu, Ramazan ayını 50 defa değil, en az 51 defa yaşamış olur. Çünkü 365 gün değil mi? 55 günün o dönüşümünden var ya, hayatına bir artısı gelir. Bir artı oluyor ilaveden. Bir de öyle artısı gelir. Güzel bak, çok güzel. Onun için bu şehir gök ayına bağlıdır. Anlamı da budur. Bunu dolunaydır, şu falan şeyi yok. Bu meşhur sözünden gelir. Meşhur. Bu aya bu ad verilmesinin sebebi de gökteki hilale göre ayın kaçı olduğunu, biri mi, iki, üçü mü, 25-26'sı mı olduğu bilinebildiğinden dolayı. Meşhur. Her şeyi meydanda olduğundan dolayı, şöhret, meşhur, aleni olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Biz şehir adına geçiyoruz. Tabii ki ne anlamlara geliyor? Şimdi gelelim Ramazan sözcüğüne. Evet. Ramazan sözcüğü aşırı sıcaktan gelir. İnsanın kumun üzerinde giderken ayağın yanması, aşırı sıcaktan vücudunun yanması anlamı olduğu gibi, bir de Ramazan sözcüğünün geldiği yerin haram aylarda savaş yasak olduğundan dolayı savaş öncesi herkesin kılıcını bilemesi, okunu sivrilmesi anlamına geliyor. Bu anlama da geliyor. Evet. Mecaz var, evet. Şimdi esas mecaz değil, hakiki anlamı bu kardeşim. Hakiki, pardon, şimdi hakiki anlamı, evet. Mecaz dindeki bölümü olacak. Sosyolojiye getirdiğimiz zaman. Tamam. Ramazan, neden bu ay Ramazan ayı olmuş? Şeylere baktığınız zaman, ritüelcilere, Ramazan nasıl ki güneş aya, çıplak aya yaktığı gibi, Ramazan ayı da insanların günahını yaktığından dolayı. O şekilde. Bununla bir alakası yok. Evet. Bununla bir alakası yok. Veyahut da insan niye Ramazan'da Diğer günlere göre işte silahını hazırlar, kendisini daha zindelemek için buat verilmiş. Bununla da alakası yok. Bunlar neden yok biliyor musun? Biz bunu şimdi yani affedersiniz, zühur tesellisi olarak söylüyoruz ama bu isimler İslam geldikten sonra konmadı ki bunlar bu anlamı taşısın. Eskiden de bu Ramazan kelimesi yani vardı. Müslümanlık gelmezden evvel de bu adı taşırdı. Evet. Bakın. Bunlar İslam gelmezden evvel de bu adı taşıyordu ki. Doğru ya, o kelimeler yerine bulunca da anlamını. Onun için tutup da buradan böyle anlam çıkarmak falan şeyi yok. Ha, diyelim ki bu anlamlardan şu oldu. Ne olursa olsun. Daha önce bir şey ifade ettiydik. Hatırlayacak olursanız. Bir soruda kalp sözcüğünün sözcüğünün beyin anlamında kullanıldığını ama Arapların hani bunu hala kalp denildiğini. Kalp olarak geçtiğini söylemiştik. Tenya'da Arapça, olduğu gibi. Tenya, buna örnek verdik. Hatta orada ihmal ettiğim şey vardı. Yine belirlediğimiz bir nokta daha var. Şöyle anlatayım. Bugün Amerika'nın burnunun dibinde Hindistan adaları vardır. Ya Hindistan neresi? Orası neresi? Tamam. Ama Christoph Kolomb oraya yanaştığı zaman orayı Hindistan sandığından o isim Hindistan verdi. Adaları verdi. Sonradan açıklandı, öğrenildi ama orası öyle kaldı yani. Ayrı bir kıta olmasına şimdi, rağmen. Şimdi bildiğimiz Araplar, eski Araplar, Bedevi Araplar Müslümanlıktan yüzlerce sene evvel, binlerce sene evvel tabii çok eskiden. Bu isimleri verdikleri zaman, ilk ismi koydukları zaman demek ki sıcak bir mevsimdeymiş. Ramazan ayını o şekilde. Sıcak bir dönemdeymiş. Temmuz'daymış, Ağustos'daymış. Evet. Cayır cayır ayakta. O ya Ramazan demişler. Ama ayları 12 tane ayı oturttuklarından sonra bir daha bunu dönürken falan bunu değiştirelim. Verim falan filan demiş. Kışa da gelse yine Ramazan diyor. Terimde tartışma olmaz. Yaza da gelse bunun Ramazan diyor. Bunun doğrusu değil ama bu burada böyle olsun. Yerleşmiş. Evet, bu böyle yerleşmiş, böyle kalmış. Bunun anlamı bu. Çok güzel. Evet. Şimdi burada önemli olan şimdi esas tanımlara şeye geleceğiz. 185'e geçeceğiz şimdi. Tamam. Ramazan ayını anlattık. Evet. Şehir sözcüğünü de anlattık. Evet. Neden sıyam? Bakın. Ortaklaşa, işteş halde oruç olmak bu ayda farz ediliyor. Niçin? Bu ayda Kur'an indiği için. Ha, Kur'an'a hürmeten. Ha, Kur'an indi. Şimdi daha önce bir şey söylediydim. Zamanların hiç farkı yoktur. Temmuz'un, Ağustos'un falan filan şey yoktur. Ama burada bileceğimiz şey şu. Oruç bu ayda tutulacak. Pardon, yine tutulacak dedik. Bak yine, gördünüz mü yani? Bu alışkanlıktan kurtulmak çok zor. Bu ayda oruçlu olacağız. Evet. Çünkü Kur'an bu ayda indi. Nedeni bu. Kur'an bize yol gösteren, biraz iyi kötüyü gösteren Rabbimizin açık açık beyanatları, ilanlarıdır da ondan. Bunun anlamı ne şu? Müslümanlar bu ay içerisinde kendilerini Kur'an'la haşır neşir edecekler. İtikafa girsinler. Girecek. O ayette biraz sonra 187'de o. Heyecanlanıyorum ben de bu anlatımlarınızla. Yani topluca, evet. Bu ayda. Bu ayda bir... Bu ay Kur'an ayı olacak efendim. Bakım ayı. Kur'an ayı olacak. Kur'an ayı bak bu ayda indi deniyordu. Bu ayın ne zamanında indi? Daha önce biliyorduk. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Evet. Yine şeyde Duhan suresinde mübarek gecede indi. Kadir gecesi, mübarek gecesi burada. Evet. Yani Ramazan ayının kıymeti Ramazan ayı oluşundan değil. Kur'an'dan. Kur'an ona ehemmiyet verdi. Kur'an'da. Evet. Bir otomobil düşünün, kıymeti neden? Motorundan. Tabii ki. Bir iyi otomobil düşünün, içerisindeki şoförden. Evet. Sen şimdi şu anda Ramazan ayı, Ramazan ayı. Otomobil yok, şoförüyle ilgili hiçbir şey yok ortada. Diğer ifade eden ona nedir? Evet. Değil mi? Şimdi şöyle bir şey var. Bu Ramazan ayında hep Kur'an'a işteşlik halinde topluca Kur'an'a yönelecek olursak evet. Kur'an neydi? Bizim ve toplumumuzun ruhu muydu? Ruh. Can verir. Bize can katıyor muydu? Evet. Bize Furkan'ı getiriyor muydu? Rüşte erdiriyor. Rüşte erdiriyor muydu? Evet. Başka ne yapıyordu? Can katar, rüşt... Şifalı yok muydu beyni? Şifa. Evet, Kur'an ya şifadır. Toplum bir sene 11 ay kirlenmiş, pislenmiş, anlatabildim mi? Hastalıklarından kurtulsun. Hastalıklanmış. Bu toplumun canlanması lazım. Çok enteresan. Gördünüz mü? Tek başına bu iş olmuyor. Evet. Bakın tek başına bir şey olmuyor. Bugün dünyanın her tarafında en az herkes memurlarının, işçilerinin daha iyi verimli olabilmeleri için bir ay bunları özel eğitime, özel kursa tabi tutulur mu, tutulmaz mı? Mükemmel. Tutuluyor. Tabii tutuyorlar. Evet. Tutuluyor. Verim mesela, sağlanıyor. Evet. Ben bir seyahatte, Avrupa seyahatinde biz Türkler gezerken hep tekaüt insanlar gezer. Emekliler. Ama Japonların dimdik gençlerinin orada kurup kurup gezdiklerini şey yaptığım zaman zoraki devlet şeyiyle de özel sektör, tüzel sektör neyse onların böyle kültürel gezi düzenlediklerini daha verimli hale gelmeleri için bunun bir zorunluluk olduğunu öğrendim. Gençlerin de. Evet. Evet. Evet, kültür veriyor çünkü orada. Evet. Evet, kültür veriyor. Değişiyor, daha verimli hale getiriyor. Evet. Can veriyor onlar. Bir sene. Yani bunu şöyle söyleyeyim yani. Evet. En çıkarcı kesim ya. Bunu şey değil, ben biraz... Kar amacı giden bir şirket mesela. Evet. Evet. Personelinin daha iyi verimli olması için 15 gün, 20 gün, bir ay onu daha hizmetçi eğitime daha böyle işinden evet. çıkarıyor. Orada bunu yapıyor. Niye? Evet. Daha iyi olmasın diyor. İşte Cenab-ı Hak onların bugün keşfettiğini 1500 sene evvel bize buyurur ki Ramazan ayı, Kur'an ayı, siz bütün hayatınızı bu ay içerisinde susarak, yemeden içmeden, bak şimdi yemeği içmeye de getireceğim olayı. Tabii onu, onu bırakmadık daha. Tabii. Bak o noktaları açacağız, hastalığı açacağız, seferi açacağız. Bunları şey yapmak suretiyle Kur'an'ı daha iyi anlayarak Allah'ın koruması altına gireceksiniz. Amaç çünkü oydu. Amaç takva. Başlangıçta onu söyledi. Oruç olun ki... Ve bunun malzemesi de açlık, susuzluk değil. Bak, aç olarak, susuz olarak konuşmadan Kur'an'ı daha iyi anlayacağız. Kur'an'ı daha iyi anladığımızdan dolayı da takvaya ulaşacağız. Yoksa Kur'an'ı elden bırakırsak yok, hiç efendim, kıymeti amaç, yok. Aç durmak falan filan hiç. Değil. Öyle bir şey yok. Biraz yani, sonra onlara da değineceğim. Tamam. Bak, esas şey o. Vurgusu. Esas takvaya ulaşmak. Kur'an. Basamak. Kur'an'ı en iyi anlamanın yolu neyse oruç o. Kur'an'ı iyi anladığımız zamanda da takvaya ulaşmış olacağız. Evet. Kısa yoldan takvaya ulaşmış oluyorsun. Kısaca şeyler formülünü yok. Formülünü burada çok net bir şekilde belirtmiş Rabbimiz. Evet. Evet. Şimdi gelelim aynı ifadede bize Kur'an'ı da şey yaptı. Kim ki evet. bu aya tanık olursa ayı oruçlu geçirsin evet. buyurulmuştu. Bu arada hani ilk etapta bütün ay olarak anlaşılıyor dedim. Evet. Ama bekleyelim. 180. ayette ayın gece bölümü iptal edildi. Bu konu hep biraz uzun sürecek. Bunu öbür haftaya bırakalım mı Hakkı Bey? Yani Sayın Yılmaz. Bittiyse zaman. Süremiz de, doldu. Çünkü bu oruç konusu bir programda yapmamız gerekecek. Kısa olduğu için bu peki. şeyimiz. Olur mu efendim? Oldu kardeşim. Peki çok olur. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Değerli izleyenlerimiz, süremiz sona erdi. Hepiniz Allah'a emanet olunuz efendim. Ramazanınız mübarek olsun. Evet.